الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفاه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوءه أحسن من زوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا. قرآن کے نزول دو ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، یہ پہلا نزول، یہ رمضان کے مبارک مہینے میں اور شب قدر میں. قرآن پاک میں الباری تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، یہ جو نزول ہے پہلا نزول رمضان میں، اِنَّا انزلناہ فی لیلت القدر، یہ پہلا نزول شب قدر میں، گویا رمضان کے مہینے میں اور شب قدر میں یہ پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر. دوسرا نزول آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، پہلی وحی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ غار حرا میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر مشغول تھے. حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا اقرا قرآن پاک، اقرا یعنی پڑھیے. جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے بینچا اور اتنی قوت کے ساتھ کہ میری طاقت جواب دے گئی. چھوڑنے کے بعد پھر فرمایا اقرا پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا مانا بقارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بیچا اور اتنا زور سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری قوت جواب دے گئی. پھر فرمایا اقرا، جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا مانا بقارین. پھر تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیچا اور پھر چھوڑ کر کے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ پہلی وحی قرآن پاک کی یہ آیتیں سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں یہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. پیر یعنی دوشنبے کا دن تھا, اس پر تو تمام محدثین اور سیرت نگاروں کا اتفاق ہے, لیکن تاریخ کون سی تھی؟ یہ پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوئی اس وقت تو علامہ ابن عبد البر مالکی رحمت اللہ علیہ, مالکیہ کے بہت بڑے عالم ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی 7 تاریخ تھی اور 8 تاریخ اور پیر کا دن تھا. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک پورے 40 سال کی تھی, جبکہ امام المغازی محمد ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن تو پیر ہی کا تھا لیکن تاریخ یہ رمضان کی 17ویں تاریخ تھی. گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال اور 6 مہینے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے. گویا اس اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے نزول کی ابتدا بھی رمضان المبارک ہی کے اندر ہوئی. چونکہ یہ واقعہ اچانک پیش آیا تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایک خوف کسی کیفیت طاری ہوئی. آپ غار حرا سے نکل کر اپنے گھر تشریف لے گئے. گھر پہنچتے ہی ام المومنین حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا زملونی زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ. چنانچہ چادر اڑائی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو کچھ سکون ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورا واقعہ جو غار کے اندر پیش آیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کیا اور اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی اخاف علی نفسی, مجھے اپنی جان کے متعلق خطرہ اور اندیشہ ہے. اس پر حضرت اب یہ یہاں کیا خطرہ ہے, اس کی تعین میں بھی حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا آپ کو جو ایک ذمہ داری سونپی جا رہی تھی اس وحی کے ذریعے سے, گویا اس کی ادائیگی کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈر اور سہم محسوس کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کما حق ہو اس ذمہ داری کو میں ادا کر پاؤں گا یا نہیں. اور بھی مطلب بیان کیے گئے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم اللہ تبارک تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائیں گے. انک لتصل الرحم رحم, آپ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. وتحمل الکل, جو آدمی خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں. وہ تقریر ضعف, اور آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں. وہ تقسب المعدوم, اور ایسے لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے کما کر آپ ان کو مال دیتے ہیں. وہ توعین والا نوائب الحق, اور جو ہے ایسے قدرتی حوادث اور واقعات کے موقع پر لوگ جو پریشان ہوتے ہیں ان کی آپ مدد کرتے ہیں. سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, جیسے ایسے موقعوں پر جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کی آپ مدد کرتے ہیں. اور جو آدمی ان خوبیوں کا حامل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو ضائع اور برباد نہیں کر سکتے. چنانچہ اتنا کہنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, چونکہ ان کو خود کو بھی اس سلسلے میں کچھ زیادہ معلومات تھی نہیں, تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل کی خدمت میں لے گئیں. وہ باقاعدہ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے شام کے علاقے میں گئے تھے, اور وہاں جا کر کے وہاں کے جو ہے دین نصرانیت کے بڑے علماء سے مل کر انہوں نے نصرانی مذہب اختیار کیا تھا, اور انجیل کو عبرانی زبان میں سے لے کر عربی میں اس کا ترجمہ لکھا کرتے تھے. بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بینائی بھی تقریباً جواب دے رہی تھی. بس چونکہ ایک ایسا یہی ایک شخص مکہ مکرمہ میں ایسا تھا جو گویا آسمانی مذاہب کے متعلق کچھ معلومات رکھتا تھا, اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں, اور جا کر کے ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. چونکہ خاندانی اعتبار سے یہ نسب میں کچھ ایک پیڑی اونچے تھے, اور ویسے بھی بڑی عمر والے کے سامنے کم عمر والے کو بھتیجے سے تعبیر کرنے کا عرف بھی ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بتلاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا قصہ جو غار کے اندر پیش آیا تھا ان کے سامنے بیان کیا, تو اس کو سن کر کے حضرت ورقہ فرمانے لگے, یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا, کاش اس وقت اس زمانے میں میں طاقتور ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی مکہ مکرمہ سے. چونکہ جس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی خوبیوں اور آپ کے اوصاف و کمالات اور آپ کی دی امانت و صداقت کی وجہ سے مکہ والوں کے اندر بڑی بڑا اونچا محبت کا مقام حاصل تھا, سب لوگ آپ کو مانتے جانتے تھے اور صادق الامین کے لقب سے یاد کرتے تھے. ایسے حالات میں جب یہ کہا جائے کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے الٹ کر ان سے سوال کیا, اوا مخرجی یہ ہوں, کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ تو حضرت ورقہ نے کہا, جی ہاں, جو آدمی بھی اس طرح کا پیغام لے کر کے آتا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ تو ہو گیا. اس کے بعد تو حضرت ورقہ کا مختصر زمانے کے بعد انتقال ہو گیا, اور وحی کے نزول کا سلسلہ بھی کچھ مدت تک کے لیے موقوف ہو گیا. اب وہ مدت کتنی ہے اس کی تعین کے سلسلے میں سیرت نگاروں میں اختلاف ہے. محمد ابن اسحاق کی روایت جو ہے وہ 3 سال کی ہے, اور عام طور پر اصحاب سیرت اسی کو بیان کرتے ہیں. خیر, بہرحال یہ پہلی وحی تھی قرآن پاک کی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ وحی کے نزول کا سلسلہ جو شروع ہوا تو برابر رہا وفات تک. اور اس طرح 23 سالہ دور نبوت میں تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف زمانوں میں مختلف جگہوں میں قرآن پاک نازل ہوا. یہ تو قرآن پاک کے نزول کی تفصیل تھی, اور اسی قرآن پاک کو جتنا نازل ہوتا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ پہلے تو زبانی لوگوں کو بتلا دیا کرتے تھے کہ یہ آیتیں نازل ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ لکھنے والوں میں سے کسی کو بلوا کر کے اس کے پاس اس کو لکھوا بھی دیا کرتے تھے۔ بہت سے حضرات صحابہ سے یہ خدمت قرآن پاک کی لکھوانے کی، کتابت وحی کی لی گئی۔ آخری عمروں میں زیادہ تر یہ خدمت حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو انصاری صحابی ہیں، ان سے لی جاتی تھی آخر میں، ورنہ تو ایسے مختلف حضرات صحابہ کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدمت لی ہے قرآن پاک کو لکھوانے کی۔ بہرحال جب وحی نازل ہوتی تھی تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ وحی کے الفاظ کو محفوظ کر لیں، یاد کر لیں۔ وحی کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشقت اور تکلیف لاحق ہوتی تھی، اس لیے کہ وحی جو ہے ایک بھاری کلام ہے، خدائی کلام ہے، معنوی اعتبار سے بھی وہ بھاری ہے اور حسی اعتبار سے بھی بھاری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر فرمایا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر جو ہے ایک بھاری کلام، بھاری بات نازل کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن کو قول ثقیل سے تعبیر کیا، اور اس کی وجہ سے جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، سخت سردی میں گرمی کی وجہ سے، وحی کے نزول کی گرمی کی وجہ سے آپ کے پیشانی مبارک کے اوپر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح لڑک کر نیچے گرتے تھے اور خراٹوں کی سی آواز آتی تھی، اور جو ہے آپ بڑا بوجھ محسوس کرتے تھے۔ بلکہ جو ہے جن کو اس موقع پر حضور سے ذرا کچھ مس ہو جاتا تھا تو ان کو بھی اس کا احساس ہوتا تھا۔ یہی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پر آیتیں کچھ نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ ایمان والوں میں سے جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاد میں شرکت نہیں کرتے، وہ اور جہاد میں شرکت کرنے والے سب دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت، یہ پوری آیت آگے تک نازل ہوئی آخر تک، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کے واسطے بلایا۔ لکھنے کا سامان، قلم دوات وغیرہ لے کر وہ حاضر ہوئے اور بالکل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے لگ کر۔ آپ نے فرمایا لکھو، اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ چونکہ اس آیت کا جو مضمون، جیسا کبھی میں نے بتلایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ، اور جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ، ان کے متعلق بتلایا ہے کہ وہ دونوں مقام اور مرتبے اجر اور ثواب کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب ان آیات کو سنا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو نابینا تھے، انہوں نے سنا تو ان کے دل پر ایک ٹھیس لگی کہ میں تو اندھا ہونے کی وجہ سے جہاد کے لیے نکل سکتا نہیں، اور باری تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر کے انہوں نے اپنی اس دلی کیفیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا کہ اللہ کے رسول، میں نابینا ہوں اور اس لیے جہاد میں جا نہیں سکتا، اور باری تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں، اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے وقت جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ طاری ہوئی، گویا اب وحی نازل ہو رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کیفیت جب ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر۔ لفظ غیر اولی الضرر، یہ کلمہ اس وقت نازل ہوا، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ وحی نازل ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا کچھ حصہ میری ران کے اوپر پڑ گیا اور میں نے ایسا بوجھ محسوس کیا جیسے احد پہاڑ میری ران پر رکھ دیا گیا ہو، اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میری ران جو ہے وہ چور چور ہو جائے گی. حالانکہ وہی تو نازل ہو رہی تھی کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. خالی تھوڑا سا آپ کے پاؤں کا حصہ ان کی ران پر پڑ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوا جو بڑی تیز رفتار اور طاقتور اونٹنی تھی، اس پر سوار ہونے کی حالت میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو وحی کے بوجھ کی وجہ سے وہ اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی تھی اور اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیتی تھی. حالانکہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، اس پر نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر سوار ہیں خالی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بوجھ آپ پر ہوتا ہوگا. لیکن اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے کلمات کو محفوظ کرنے کے لیے، حضرت جبریل جب قرآن کی ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کرتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی جلدی جلدی ان آیات کی تلاوت کرتے تھے. آپ کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وحی پوری سنا کر کے جائیں اور میں کہیں بھول جاؤں کوئی بات. اس لیے یاد کرنے کے لیے آپ اس کو اپنی زبان مبارک سے جلدی جلدی حضرت جبریل کے ساتھ آپ بھی پڑھا کرتے تھے. ایک تو وحی کے نزول کے موقع پر جو تک مشقت اور یہ یاد کرنے کا فکر، دوہری مشقت تھی. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر آیت نازل فرمائی، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآن. اے نبی، آپ قرآن پاک کو جلدی سے حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو ہلائیے مت. ان علینا جمعہ وقرآن، قرآن کی نازل ہونے والی ان آیتوں کو آپ کے سینے اور دل کے اندر محفوظ کر دینا اور اس کے بعد آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھوا دینا، اس کی ذمہ داری ہماری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے پہلے ہی باب میں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہ ہو گیا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ سر جھکا کر چپ چاپ بیٹھ جاتے تھے، اور جب وحی کا نزول مکمل ہوتا تھا تو جتنی وحی نازل ہوئی ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی تھی. تو بہرحال قرآن کے ان کلمات کو، وحی کو یاد کرنے کے لیے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بڑا اہتمام فرماتے ہیں. جیسے قرآن کی حفاظت کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا. جو دنیا میں جتنے بھی کام قدرت کی طرف سے انجام دیے جاتے ہیں اس میں کسی نہ کسی کو واسطہ بنایا جاتا ہے، تو یہ دار الاسباب ہے. وہ سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو دودھ پلاتے ہیں. گائے کے ذریعے سے؟ بھینس کے ذریعے، گائے کے ذریعے، بکری کے ذریعے. جو ہے آم کھلاتے ہیں، گائے کے ذریعے سے، آم کے درخت کے ذریعے. اللہ چاہے تو آسمان سے بھی سیدھے آم برساویں، لیکن نہیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے، ہر چیز کا کوئی سبب مقرر کیا اور اس سبب کے ذریعے سے وہ کام اللہ تعالیٰ انجام دلواتے ہیں. تو اسی طریقے سے قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا اس کی تکمیل کے لیے قدرت کی طرف سے یہ انتظام ہوا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے پیش کریں. بڑے قابل مبارکباد ہیں وہ والدین جو اپنے اولاد کو اس زمانے میں، جبکہ دینی علوم کی طرف سے لوگوں کے قلوب میں بے رغبتی ہے اور دنیاوی علوم کی طرف میلان ہے، اس کو یہ پیش کر رہے ہیں. اور جو ہے بڑے قابل مبارکباد ہے وہ اساتذہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن پاک کی حفاظت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. کوئی 20 سال سے پڑھا رہا ہے, کوئی 25 سال سے ہے, کوئی 30 سال سے, کوئی 40 سال سے, کوئی 50 سال سے, اپنی پوری پوری زندگیاں ان میں لگا دیا. کس نے یہ نظام قائم کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگ جمع ہو کر میٹنگ کر کے کوئی نظام بناتے تو بھی ایسا زبردست نظام وہ بنا نہیں سکتے جو قدرت نے, اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے قائم کیا فرمایا ہے. اور پھر واقعہ یہ ہے کہ حفاظت کا چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ بڑوں کے ذریعے کو اگر حافظ بنانے کی بات ہوتی نا تو شاید کسی کو یہ خیال ہوتا کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے کام کر رہے ہیں. حفظ عام طور پر حفظ اچھا کب ہوتا ہے؟ بچپنے میں. بڑی عمر میں حفظ کرنے والے کرتے ہیں, ایک تو بہت کم کرتے ہیں, اور جو کرتے ہیں ان کو اتنا پختہ یاد نہیں ہوتا جو بچپن میں حفظ کرنے والوں کو یاد ہوتا ہے. طریقہ یہی ہے, دستور یہی ہے, عرف یہی ہے کہ بچپن ہی میں حفظ کرایا جاتا ہے. یہ بھی گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کروا رہے ہیں. پھر یہ بچے اس حفظ کرنے کے لیے اپنے جس طاقت کو, اپنے جن قوا کو استعمال کرتے ہیں, قرآن کے پڑھنے کے لیے جس زبان کو استعمال کرتے ہیں, سننے کے لیے جن کانوں کو استعمال کرتے ہیں, قرآن کا نسخہ پکڑنے کے لیے جن ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں, قرآن کے نقوش اور حروف کو دیکھنے کے لیے جن آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں, اور قرآن کے کلمات کو محفوظ کرنے کے لیے جس دل و دماغ کو استعمال کرتے ہیں, وہ سب کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو گویا حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرما رہے ہیں. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ دیکھو یہ بچے وہ ہیں چھوٹی عمر کی جس منزل میں ہیں نا, ان بچوں سے ان کے ماں باپ کوئی قیمتی چیز اس کی حفاظت کرنے کا کام نہیں لیں گے. ان کے ماں باپ کے پاس مان لیجیے اگر 50,000 روپیہ آئے ہوئے ہیں تو کبھی اس بچے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, ارے یہ تو کہیں کھو نہ ڈالے, کوئی اس کو دھوکہ دے کر لے نہ جائے. ماں باپ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بچے عمر کی جس منزل میں ہیں اس منزل میں ان کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں اس قیمتی چیز کو کی حفاظت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بچوں سے اپنی کتاب کی حفاظت کا کام لے رہے ہیں. یہ بات یہ وہی ہے اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. بہرحال آج اس مدرسہ فیض سبحانی یہ جو طلبا اپنے حفظ کی تکمیل کریں گے, اور یہ ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے جو ایک نظام قائم کیا اس کا ایک حصہ, ایک پرزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بنا دیا. اور گویا اس سلسلۃ الذہب میں, اس سنہری کڑی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شامل کر دیا. بڑے مبارک ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس خدمت کے لیے پیش کیا, بڑے مبارک ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کے لیے وقف کیا, اور بڑے مبارک ہیں وہ منتظمین جو اس کا مدرسوں کے اندر باقاعدہ اس نظام کو چلا رہے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے یہ کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب کے طور پر ان سب کو قبول فرمایا. اس موقع پر میں سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, والدین کی بھی, اولیاء اور رشتہ داروں کی خدمت میں بھی, منتظمین کی خدمت میں بھی, اور اساتذہ کی خدمت میں بھی. اللہ تبارک تعالیٰ ان خدمات کو اور ان سلسلوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبول عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.